yalna ko yalla doli xewal te musal ko sunu khutba tay moy ayna qulubuna min khutbatil jumaa sunu khutba tay moy sunu xol yi fan la tollu ci khutba jumaa aljuma bu nek ñu bari ci ñun danañ def sunnaay juma danañ sangu danañ solu danañ geuttu moy xéñ parfum gadd suñu siyada dem juma ci ñeul benu waxtu wa ñew julli suñu ñaari rakka tok jang alquran wala def suñu azkar ba khutba bi jot après ñu dekk lu khutba dem jeexna ayna qulubuna min khutbatil jumaa deug deug mbok julit yi su fekkone ne khutba jumaa yi ci adina bi julit ñang koy deg kon julit ñi du ñu mel tay ni ñu mel semaine bu nek na julit bi xol ñaata vendredi mo ci nek vendredi yoyep dem nga jumaa vendredi yoyep deglu nga khutba waye lo ci jele sunu yonent alayhi salatu wassalam day wax ci ñeul beenu khutba moy khutbatul haja amna khutba bo xamne sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wasallam mom moy khutbam mom lañuy wax khutbatul haja yonent bi khutba bobu lay ubbe lepp lu muy def muy khutba juma muy tak sey mbollem ay duggam ak ay gennam lu muy wax wala lu muy def day jital khutba bobu ba pare muy innal hamdalillah ñun ñep nañ xol and deglu baat yi nga xamne moy innal hamdalillah mune kalimatun laha qissa ay baat la yo xamne dafa am histoire dafa am historique te histoire bobu wa fil qissa ibra histoire bobu dafa am ay kemtan yu ci nek ay jajj yu ci nek yo xamne ñako doon deg amna lu mu def ci ñom al imam muslim rahimahullah mu ngi netali ci terem bobu tuddu sahih hadith bo xamantene ibnu abbas lañ ko jele radiyallahu anhuma mune anna dama anna dimadan radiyallahu anhu qadima makkah قبل إسلامه وكان يرقي فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون دماد كان لجي صحابة إلا بلا مويدوكو تي الإسلام دفا نيو مكة بيمو نيو مام لدون لغاية موي موتش bo amé ku jinné japp wala kuy daanu ay rab comme ni ngeen ko xamé dimat lol lay liggéey mu dégg bi mu ñëwé makka mu dégg magi makka dofi makka nan muhammad day ab dof la jinné ko japp shaytané ko duggu dafa dof dafa takaliko ak xélam lan motax parce que gis nañ muhammad limuy wax ak ñom lañuy dundu sa fait deux lamu len di téré ak lamu len di gëm lo bokul ñu ne ki xalé bi melul won ni buñu togé légui ba gis ci mom melokan bi xalé bi ay rabako japp wala ay jinné ko dugg ah comme mom dégg na lolu mom dimad radiyallahu anhu wa arda dégg na magi makkanan muhammad dafa dof فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفي على يدي من دي خالي بي مي دي تبير مك ñepp and nan dafa dof dafa dof amana suma ko gisone wergu yaramam xelam likoy delo ci amana yalla def ko ci sama loxo comme man mën na metti bobu maîtriser nako ndaysan mom dimab ben bis rek mu dadi dajje ak yonti yalla muhammad muneko ya muhammad inni urqi man day moccu kat la amana wa inna allah yashfi ala yadi man yasha lele ci ciobare yalla yalla dina faj ay nit ci sama loxo lele ay nit danañ febar ñu indil ma len ma moccu len ba ci katanu yalla ñu wër ci sama loxo wa yo muhammad te nga ñew ma moccu la ndax jinne yi duggu la amana ñu bayyi la yantibi nako degluma mu ne wa waxal yantibi nako innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu man yahdihi allah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd limad ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bam tuwatal kaddu yi ma deg ko yontibi bam tuwat kaddu yi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min sururi anfusina ba yegg fim ko yegala mu ne ko bam tuwatal kaddu yi yonent bi bam tuwat bamou nek ñetti yon bam salasa marrat fa qala dimad ba'da zalika laqad sami'tu qawla al-kahana wa qawlu as-sahara wa qawlu as-shu'ara fama sami'tu misla kalimati haula waaw yow yonent bi yow mi yow muhammad man dimab de degluna waxu njabar kat yi xamna njabar kat yi liñuy wax lan la sen mocc yoy ñuy mocc ay jifi jafa jafta jaf yankar ja marja yoy ñuy wax yoy deg na ko ba xam ko xamna way wa qawlu su'ara xamna waxu way kat yi wa qawlu al-kahana xamna waxu bukhaba yi baye baadi nga wax fi legi legi innal hamdalillah baadi de musuma ko deggulul tay kon nak yow mi wa makka dañ doon wax ne da nga febar waye ñom ño febar talalal say loxuma jaayante ak yow duggu ci l'islam tay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah di ma da ñewon fajj yonente bi fajj ko waye mbokk yi xam ngeen lan moy mbir mi lan mo ci jaxlé moy dimad légui la dégg wax yi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina légui la ko dégg tout ñun ñaata at ñukoy dégg ñi jullu ci ñepp la koy laaj ci kaw ak ci suuf ci biir ak ci biti goor ak jigen mak ak ndaw munzu mata nasma'u hadhihi al-kalimat maza istafadna minha ban ko commencé deg ba legi ñun ñep ki khutba ñi muy khutba ki wax ak ñikoy deg goor ak jigen lan lañ ci jëlé lan xol ak ke dafa deg baaj ay minute yu ndaw mune xamna ne li du waxu bukhaba li du waxu njabar kat li du waxu way kat hati yadaka ubayyuka ya rasulullah indi sa loxoma jaayante ak yow fa bay'ahu rasul sallallahu alaihi wasallam yonent bi jaayante ak mom bi yonent bi jaayante ak mom ba pare lan la ko wax ala qaumika say nit yow di mad say nit fa qala wa ala qaumi ak samay nit xam nga demb ku dugg ci l'islam kuy gor goru li top yalla ak yonent di dundu kitab ak sunna ñoñu dañoo yegoon ne ñoom ay soldaru yalla lan ay wote katu yalla lan mbir bi duñ ko yamale ci sen bop rek waye balighu anni walaw aya jotali len ñeneen ñun tay dañu deug rek tek ci sun tank kenn ci ñun sax duko ñeppi wax ko kenn lol moy wax ci xolal legi la dugg ci l'islam di ma legi yonent bi nako ala qawmika ak say nit mune yonent bi ak samay nit innaha kalimat yasirat ay baad yomb la innal hamdalillah cant yalla ko mom nong koy sant mom yalla momu di sakku ci mom njub di muslu yalla ci shaytan ci sunuy ay bop ak sunuy jëf yu bon ku yalla jubal ko koy ki njub ki yalla sank kenn munatul fexé ba mu teggu ci yoon bi li la dima deg ay baat la yu neew yu yomb fi majlisin wahid ci ben barab ci ben place waya ta'assara biha mbir yi duguna ci xolam mbir yi changé na dundam mbir yi wëlbeuti nako mbir bi indil nako ay orientation yu bes sax yo xamne fala tek tankam fala ko wara tek naqalatu min lujjatil kufru ila lazzati tawhid baad yi la deg legi legi ci ay seconde yu ndaw ay minute baad yi genn ko ci geeju kuf kefer baad yi genn ko ci ay teni kefer khota yu kefer baad yi dugal legi legi legi legi legi ci xol bi pas pasu tawhid kennal yalla ñun depuis ñaata at ñu ngi deg baad yi ba legi ci ñun ñu ngi bokalé ñi ngi tak ay lam ñi ngi tak ay ndombo ñi ngi tak ay téré ñi ngi tak ay galaaj ñi ngi ñaan naan bu nexé yalla ak ñen ñi sax duñ wax bu nexé yalla lañ naan bu nexé diw rek wala ko na ci no def mu ne sante diw na nga def sante diw Allahu akbar di mat légui légui la dégg baat yi baat yi genn ko ci geeju kéfir yobbu ko ci tawhid wa akhrajathu min az-zulumatil jahiliyyah ila nuril islam baad yi genne ko legi ci ciedo yobbu ko legi ci l'islam ñun ñaata at ñuy deg baad yi innal hamdalillah ñaata yoon baad yo yemul genne dimag rek waya bal akhrajathu wa akhrajat qawmahu wa ma'ahu baad yi genne nako mom dimag ci kefir ci bokale ci bida baadi yo ak ay mbokam mom yamale wako ci bopam waye ba mu deme dekk ba baadi yoyu la fa yobbu baadi yoyu ñako deg genn top dimat Allahu akbar ñun lutax baadi mu ñoo soppi litax baadi mu ñoo changer kalimatun latalama ruddidat alal manabir baadi chaque jour ñu bamtu ko ci minbar yi chaque jour ñu bam bu ko ci khutba yi chaque jour ñu wax ko ci conférence yi chaque jour ñun ñep ñukoy wax ñep legi mën nañ ko waye lan la changer ci suñu dundu lan la changer ci suñu dundi mbokk la talama takarrarat fil jum'ah ala masami'ina fa ayna atharuha wa atharu ma ba'daha ay baat la yo xamne aljuma bu nek imam yi taxaw fi dinañ ko wax waye baat yoyu mu ngi dugg ci sunuy nopp di wacc ci sunuy xol waye lan la jeexital mbokk yi ci ñun ñikoy deg ak ñikoy wax ak ñakoy jotali lan la jeexital ci ñun ikhwatal iman di ma da ngi ni baat ya ko soppi te yalla baxé nañu ibadallah laqad manna allah alayna bi yawmin huwa khayrul ayyam qala nabiyyukum muhammadun sallallahu alayhi wa sallam khayru yawmin tala'at alayhi shams yawmul jumaa rawahu muslim julit ni tay xewal bi len yalla defal yonent bi alayhi salatu wassalam waxal len xewal gogu netay len ko yonent bi neena yen julit ni yalla baxena len bis bo xamne bes bu nek jant dina ci xey mo gën bes bu nek jant di ci xey di fenk bis bobu mo gën bis yeb bepp bis bo xamne jant dina ci xey fenk bis bi yalla baxelen yeen julidi bis bi mo gën ci bis yoy yaron tibbi alayhi salatu wassalam neena moy bisu aljuma mu nek bis bo xamne julit ñi sa yuñ ci tewé danañ fa dekk khutba bo xamne warna soppi sen dundu war nañ fa jëlé information bo xamne warna len wax fuñuy tek sen tank khutba yoyu warna changer jikko yi warna defarat pas pas yi warna len yok xam xam parce que tay li tax khutba juma doy war moy julit ñi jangatuñu ci juma yi lañuy jëlé xam xam julit ñi jangatuñ suñu yëngatu yam moy nan lañuy def ba suñu dundu aduna jak amma xam xamu diine fele lañ ko tek legi nak aljuma lañuy dem wara deg liñ wara deg fofu tamit bari na ngay wax ak kenn sax juma mu ne la nopp bu bon bi la la jox de nga lima wax mu ne dede nopp bu bon bi la la joxon wala duggu na fi genn na fi jeexna tak lool rek lañuy jëlé légui ci khutba yi wala khutba bi doyna war tay jeexna waye ñun ñëpp suñu délo ci kër ya khutba yi duñu changer té yaronte bi alayhi salatu wassalam ci khutba yi la changer sahaba yi ci jangaleem ci jakka ji la len soppé fala sangara aramé fala def yaramu neen aramé fala lepp lu diina di aramal kérok ba mu wacce ci yonent bi ci jakka ji la ko yonent bi jottale sahaba yi tay nun gor ak jigen mag ak ndaw duñu jëlé ci julli ji juma lu dul jël suñu sijada lal julli ñaar rakay dem suñu yoon mbiri du ta'sir ci ñun dara li tax khutba juma doy war bañ ne imam buy wax ku kenn nek ci wetam wala kenn nek ci juma ji di wax ku ko ne deglul sax yow amo julli lutax importance bi motax yonent bi neena ci juma su fekke imam ngi wax am kenen kuy wax fenen ci ginnaw sappe bi wala kenen ne ko yow deglul koku ne ko yow deglul amul juma lutax ndax khutba bi num amé solo pour nit ñi deglu ko pour nit ñi deg ko waye pour bu nu dello jëfé ko ibadallah laqad adhat khutbatul jumaa walil asaf hiya al fursa al wahida li kaseer min al muslimina fi istimaa al ilmi tay khutba jumaa occasion la ci julit yu bare bari mom mo fi dess ci occasion yo xamne julit ñi far lañu wara jëlé fuñuy tek sen tank tay ci dëkk bi nga xamne pass pass yépp a yaqku tay bok na ci liñ ma yonne sama vidéo ben way bo xamne ab julit la dëkk ci Sénégal gi di naan sangara lool sax ku koy wax légui dang koy sappi mën nga mën na naan sangaram waye nan la ko naané table bi mu tek pour tek ci boutelu sangara bi lan moy table ji moy ñaari kamilu alquran ci la tek boutelu sangara bi di nan sangara ñaari kamilu alquran la waji tek ci boutelu sangara bi di nan lettu bopam tak croix and ak ay xalé jigeen yu muru yere bi mu sol mu ngi ci dessiner photo serignam lol moy sunu problème tay moy ñun ñep da na ñew julli deg li yalla wax ak yonent ñu tek ci sun tank yep ñu deg ko deg nañ lepp li yalla bëgg ñoko gëna xam ño gëna xam li yalla téré leer na nañ waye mal asaf yef yi du jeexital dañuy deug rek dem ñubi té occasion la bu reuy pour lan julit bi jëlé ci xam xam kérok bañu bayé suñu diiné kérok bañu bayé jang diiné lolou moy musiba buñu ñëk dal moy légui dem nañ ba khutba juma amatul ci ñun ben importance amna ci ño xamné sax ci ñun dañuy tok di déglu loin nek ci seni place de loin bañu né bismillah ñu doga ñëw julli ci ñun ñu bari xolal li yonent bi doon wax ci téla dem julli ji juma ki génn première heure lan la yonent bi wax ban tiyaba la am yonent bi tambalé ko ci geuleem di wacc di wacc di wacc di wacc ba ci ginar mu wacc ba ci nen nen ki mujjé ñew dernière mu ne ko nen nga am nen lutax pour khutba bi la mbok julit yi yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañu yalla won nen mu wërsegal ñu sori ko Alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun ibadallah ma yazidu ala 50 khutbah fil 'am tatalaqaha alqulub kullu usbu ayyam ayna atharuha ala qulubina أين أثرها على سلوكنا وأخلاقنا عباداتنا أين أثرها على علاقتنا بربنا ووالدينا وإخواننا وجيراننا بك جولي دي لو تولوك جوروم فكي خطبه تي ات بي ولا تي ات مي نيو ген ñun ñep dund nañ ko ci juma ji lu tollok juroom fukki khutba dund nañ ko ci juma ji ñun ñep semaine bu nek da lañ jël ben khutba waye khutba yoyu ayna asaruha ana jeexitalam ci sunuy xol fan la xol yi tollu ak khutba yoyu ñu doon deg ayna asaruha ala sulukina khutba yoyu fan la tollu ci sunuy jikko sunu melokan sunu jaamu yalla khutba yoyu fan la tollu ci sunu relation ñun ak sunu soxna ñun ak sunu dom ñun ak sunu bay ñun ak sunu mbokk ñun ak sunu dekkendo lan lañu gis tay joge juma attaquer sa dekkendo histoire joge juma attaquer sa mbokk joge juma attaquer sa bay joge juma attaquer sa jabar joge juma attaquer sa jeuker joge juma ana khutba yi ban ñeriñ la am ban relation la am ci dundu gi ñuy dundu te khutba yi li rek lay wax sun digante ak sunu borom sun digante ak sunu yonent sun digante ak alquran sun digante ak sunna sun digante ak tawhid sun digante ak sunu mbokk sun digante ak sunu dekkendo sun digante ak sunu bop lo rek la khutba yi di wax waye ba jeriñ la am ben borom xam xam bu mag dafa am bibliothèque sa yu xey day ñew fompu téré yi jël téré yi commencé di lire lu tollok juroom fukki at sa yu xey rek dana dem ci bibliothèque bi amna kenn kuñ nan ku xelam manké ku fébar ku déssaji nonu rek ñi manké ñi fébar ñi di def fi suñu tamé nga len di jox dara ci sa place sa yu xey dañuy ñew su ben dof miné sa place sa yoko ubé bu ñé nga jox ko ñaar fuk dof bi day tam place bi koku tamit non la sa yu xey rek day ñew gor gi jox ko ñaar fuk mu dem sa yu xey rek gor gi jox ko ñaar fuk mu dem ben bis mu ñew né gor gi yaw ñaar taat nga nek ci bibliothèque bi gor gi nako ah ya gëna dé est ce matul juroom fukkat mu nak suba bu xéer gis na la bo ñëw di nga ubi téré rek di jang yow son nga dé ngor gi nak ah yow da nga xam li ci téré mu ne man li nan nako bu yagg bi ne ko Allahu akbar ha yo xam do nek tere mu ne waw do gi ne ko tere lu ñuy wax mu ne kun jeeyit baxal tere ne nga bax kesse baxal nga def sa yoon nga tej fi nga dem mu no bax Allahu akbar wallahi wax na deug khutba yi lan lañuy wax bax len rek est ce bax na lol la dof bo xor gi nako tere ne nañ nga bax est ce tere waxu ñu lol lol kesse la tere di jangale alquran limuy reey reey yeb 114 sar lan lay wax bax len kesse sunna bukhari muslim abu daud tirmizi nisa ibnu majah kutubu sita yeb luñuy wax bax len kesse ngeen bax xolal bat bu ndaw dof bi kérok moko wax gor gi pa bi tok bind ci téré kun jeeyit baxal lolou lañu khutba yi di wax waye fan lañ tollu ci lolou bax leen fan lañ ci tollu tay est ce bax na naka li di baxé xamul boromam naka li di baxé xamul yonentam naka nit di baxé xamul alquran naka nit di bax xamul sunna naka nit di baxé amul tawhid xamul yalla xamul yonent ñu ne ko ku bax la ku mëna may xaaliss ngeen xam ku mëna joxé lek ngeen xam ku mëna waye ku xamul yalla koku baxu ku xamul yonent koku baxul ak ku ko nek ku bax la ikhwatul iman nas'alukum billah as'aluka billah ayyuhal mubarak kam khutbatin hadarta yen ñu bax ñu julli ci tay yen ñu set ñu julli ci tay ñu laap ma ngi len di laak ñaata khutba ngeen mësa tew yabnu lishirin yen ñi ci am ñaar fukki at ñaata khutba ngeen mësa tew yen ñi am ñeen fukki at ñaata khutba ngeen mësa tew yen ñi am ñeen juroom fukki at ñaata yen ñi am juroom fukki at yen ñi am juroom fukki juroom ñett fuk ñaata khutba ngeen mësa tew khutba yoy lu ngeen ci jëlé khutba yoy lan ngeen ci jëlé ku nekk laaj ko sa bop bima talew dulli juma ba legi amna juroom fukki at lan la jele ci khutba yi jumaat jumaat tamur alayna marul kiram duna an na'iraha adna ihtimam juma yaangi rombu ay ajuma ajuma ajuma yu kenn man talim baye kenn du ci baye yitte xolal yonnentibi alayhi salatu wassalam lum wax neena bisu ajuma njanaaw yek picci yek rabu ali lepp ludul doomu adama vendredi budé xej dañuy triste duñu lek duñu nan dañuy seungumtal rab yeb aljuma dañuy seungumtalu lutax dañ nan tay la yawmal khiyam ndax yalla neena aljuma bisu yawmal khiyam la buñu toge ba mu naaj ñu firé ko tuti ñu ne ah heure bi dépassé na fi buñu toge ba ñu julli ba paré ñu ne ah xeyna heure bi buñu toge ba takusan passé ci le rab yeb di firé ko nak xamné du aljuma bi ñun aljuma luñuy préparé weekend tak auto yi sali somon hotel jahannama han frek anawa ñun aljuma lañuy préparé lolu aljuma bobu ñuy wacc di def ay musiba ndeke yowmal khiyam ci lay nek yonent bi lolu wax fihi taqumus sa ci la yowmal khiyam di am mu ne ci lañuy dekk borom xam xam ne ban heure la ñu ne takusan motax yalla di giñ ci wal asr li tax yalla di giñ ci wal asr ne nañ takusan gogu moy yowmal qiyam bokk julli di ndeke julli ji juma du dem rek joxe ñaar rakay dem dedet durus yu ñuy jele ay ñang yu ñuy jele ci khutba yi ay xam xam yu ñuy jele pour mëna degeural suñu pass pass suñu digënté ak suñu borom pour ñu xam fu ñuy tek suñu tank xam nan lañuy dundé lélé nga ñëw ci khutba ñu wax la noy nekk ak sa bay lélé ñu wax la noy nekk ak sa dom lélé ñu wax la noy nekk ak sa soxna lélé ñu wax la noy nekk ak dekkendo yi lélé ñu wax la yaak sa borom yaak sa yonent yaak alquran yaak sunna lol nga xam fi ngay tek sa tank nga xam li nga wara def lan moy say aq nga dund ko way bu fekke ni rek la julli ñew assalam allahu akbar assalamu alaykum dem danañ tok juroom ñaar fukki at waye duñu nurok dimad dimad ñaari baat la deg baar yoy ñoo changer dundam baar yoy ñoko genn ci bokkale yobbu ko ci kennal yalla baar yoy ñoko genn ci bida yobbu ko ci sunna baar yoy ñoko genn ci jikko ju ñaaw yobbu ko ci jikko ju rafet baar yoy ñoko genn mu genn nek ben soldaru yalla bu dem changer société dafa genn dem ci ay mbokam changer len baar yoy ñoko yëngal mu changer kérok ba Abou Bakar duggé ci l'islam talal loxom yonentibi ne ko tuddal batu sedey mune ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah rek Abou Bakar dafa changé baad yoy dem ñi ko don wax dañ koy wax rek soppeku Abou Bakar ne yonentibi mbir mi ma ñew tay lan moma war yonentibi ne ko lima war mo la war mune abon mune waw mune xaaruma ñew mu genn indil ko Ousmane ibn Affan mune ki dafa bëgg tuup premier jour deuxième jour mu indi Bilal muazzinur rasul mune ki day tuup troisième jour mu indi Ousmane ibn Maazun mune ki day tuup quatrième jour mu indi Ousmane ibn Maazun mune ki day tuup cinquième jour mu indi Arqam ibn Abil Arqam mune ki day tuup asharu mubashirin bil janna Abou Bakar mo leen duggal ci l'islam ñun kan lañ duggal ci l'islam nun ñun kan lañ duggal ku nekk ci fi nga tok lajal sa bop man bima commencé dund sunna ba legi kan la indi ci diine bi yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko mbokk julit yi mbokk yi ci yalla waxtu yi ñu tollu di waxtaan ak yeen ci sunu daara ji ñi jangalé yalla daf ñu fa nattu daf nañ fa 19 ans daara ji nek ñaari étape nek jardin d'enfants ak école élémentaire amnañu ay ndongo alhamdullahi rabbil alamin ñu ngi sant yalla baxa baxa baxa bax waye daara ji dafa nek ci état bu borom kër gi di jaay kër gi ñu waxtaan ak mom mu may ñu délé bu xawa xëccu pour daara ji mëna dess suñu loxo pour ndongo yi mëna continuer di jang fofu ak seen yar ak seen formation lim ñu laaj nak moy 20 millions lañu laaj amuñu ko mais yalla amna ko ñu défar ay cartes soutien yo xamne dañ ko indi diko tass ci juma yi ak ci mbokk julit yi amna carte bu 1000 amna carte bu 2000 amna bu 10000 amna bu 5000 amna bu 1 million amna bu 500000 ku nek fo ci tollu lo ci bën carte yi indi nañ ko mo ci juma ji buñu paré julli kenn ku nek ci yeen lu ñu ci mëna dimbalé inshallah talal na na loxo carte yaangi ci juma ji inshallah bismillah اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله